Adontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Witam Państwa po godzinie 16. Agnieszko Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 minęła program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa dziś, 16 dzień stycznia, jest piątek. Czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zydlewski. PiS zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawę górniczą. Przepychając kolanem na siłę pod osłoną nocy złamano konstytucję. Bo zdaniem partii pominięto konsultacje społeczne ze związkowcami. W Warszawie odbył się pogrzeb byłego premiera Józefa Oleksego. Na Powązkach żegnał go były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W tym serwisie Trójki powiemy też, jakie zmiany wprowadza przyjęta przez Sejm nowelizacja kodeksu karnego. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada zaskarżenie uchwalonej w nocy przez Sejm ustawy górniczej do Trybunału Konstytucyjnego. Rządowy projekt pozwala na restrukturyzację kompanii węglowej, w tym m.in. wygaszenie pracy w 4 kopalniach. Pracę może stracić 5 tysięcy górników. Według Prawa i Sprawiedliwości ustawa łamie artykuł 20 Konstytucji, który mówi o dialogu społecznym, a takiego ze związkowcami nie było, twierdzi wiceprezes PiS-u Beata Szydło. Przepychając kolanem na siłę pod osłoną nocy projekt ustawy likwidującej górnictwo, bo to nie jest projekt ustawy, który górnictwo ma restrukturyzować. Złamano konstytucję. PiS zwróci się też do prezydenta Bronisława Komorowskiego o zawetowanie ustawy. Tymczasem, co zaskakujące, związkowcy z przeznaczonej do likwidacji kopalni Brzeszcze mówią, że uchwalony przez Sejm rządowy plan daje im cień nadziei, bo otwiera drogę do prywatyzacji kopalń, mówi Andrzej Dyrdoń z Zakładowej Solidarności. Ten zapis mówiący o tym, że przedsiębiorstwo górnicze czy jakieś inne może być przekazywane do innego inwestora, jeśli to będzie na zdrowych zasadach, wtedy jest zapisem dobrym. Żeby to nie odbywało się na wariackich papierach, żeby to nie było na tej zasadzie, tak jak ze stoczniami mieliśmy, jakiś pojawiał się inwestor gdzieś tam z Kuwejtu, z Arabii Saudyjskiej, to było śmieszne. Od 9 dni pod ziemią w Brzeszczach protestuje 700 górników. Na powierzchni wspierają ich rodziny i mieszkańcy miasta. Za godzinę zapowiedzieli kolejną pikietę. A więcej o reakcji górniczych związków na przyjęcie rządowych planów przez Sejm już za kilka minut w naszej popołudniowej audycji. W Warszawie zakończyły się już uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego. Były premier spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W imieniu przyjaciół mowę pożegnalną wygłosił były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dziękujemy Ci, Józefie, dziękujemy Ci i dziękuję Ci, Polska, za Twoje wysiłki, za podejmowane próby, za decyzje, za Twoją obecność. Dziękują Ci ludzie lewicy, dziękują Twoi przyjaciele, wobec których byłeś wierny i niezastąpiony. Dziękuję Ci wielu, wielu nieznanych ludzi, którzy szanują Cię i lubią. Wcześniej w warszawskiej katedrze polowej Wojska Polskiego odprawiono mszę pogrzebową byłego premiera. Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył pośmiertnie Józefa Oleksego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla transformacji ustrojowej Polski za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej. Józef Oleksy, były premier, były marszałek Sejmu i były szef SLD, od kilku lat chorował na nowotwór. Zmarł w ubiegły piątek. W czerwcu skończyłby 69 lat. W serwisie Trójki kolejne informacje. Sejm przyjął wczoraj i wieczorem nowelizację kodeksu karnego. To największa i najbardziej znacząca w skutkach zmiana przepisów od 1997 roku. Sądy będą częściej stosować kary grzywien i ograniczenia wolności. Będzie mniej kar w zawieszeniu. Większość przepisów ma wejść w życie 1 lipca. O szczegółach Ksenia Maćczak. Odciążenie przepełnionych dziś zakładów karnych to podstawowy element, który przyświecał znowelizowaniu obowiązującego dziś kodeksu karnego. Prawnicy nie ukrywają, że w wielu przypadkach sędziowie mieli związane ręce. Nowy kodeks to szersza paleta kar, dzięki której, jak mówi adwokat Jacek Dibuła, dla tych przestępców mniej groźnych te pobyty w więzieniu będą krótsze, a kary będą równie dolegliwe. Bo na przykład kara grzywny nie będzie już uzależniona od zarobku wskazanego, a sąd będzie mógł na przykład orzec karę łączoną. Za oszustwo będzie można zamiast kary pozbawienia wolności orzec grzywne i ograniczenie wolności. Czyli skazany najpierw będzie musiał zapłacić, a później i tak jeszcze dodatkowo pracować na cele społeczne. Jest dużo bardziej elastyczna ta ustawa, dużo bardziej można do pewnych indywidualnych sytuacji dostosować. Bo przecież kara ma być przede wszystkim odpłatą, ale też zapobiegać popełnianiu przestępstw. Ksenia Maćczak, Polskie Radio.

9 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19. Solidarność, jak wiemy, ogłosiła ogólnopolskie pogotowie strajkowe. Sztab protestacyjny Komisji Krajowej, a także wszystkie branże Solidarności w całym kraju podjęły jednomyślną decyzję, że w tym momencie ogłosiliśmy pogotowie strajkowe w całym kraju. Po decyzji szwajcarskiego banku centralnego kurs franka oszalał. Było tych kredytów 700 tysięcy, teraz podobno jest poniżej 600 tysięcy. To jest dwóch wyborców, nie wiem, no ponad milion wyborców. No jest o co walczyć. No co mogą zrobić politycy? No mogą powiedzieć tak, dopłacimy wam z budżetu, czyli z pana kieszeni i mojej kieszeni. Chciałby pan tego? Dziś na ekrany polskich kin wchodzi film Gra Tajemnic. To o słynnej niemieckiej maszynie szyfrującej Enigma. Rola polskich kryptologów niestety została w filmie pominięta. Ja nie krzyczę na Anglików, dlaczego tak postępujecie, dlaczego mówicie tylko o swoim. Macie do tego prawo. Ja tylko mówię jako Polak, że my też mieliśmy, jeśli chodzi o to zagadnienie, jakiś wkład nasz, istotny. Ambasador RP w Waszyngtonie wysłał list do producenta filmu. To jest firma zarejestrowana w Nowym Jorku. Przypominamy o udziale polskich kryptologów w pracy nad Enigmą. Po 16.30 połączymy się jak zwykle z Waszyngtonem, po 17.20 co w mowie piszczy, a dziś także o przytulaniu się i całowaniu. Całowaniu kotów i psów. Mój pies bardzo chętnie też rozdaje nam całusy. No to jest wielka miłość. Pani sąsiadka przynosi mi na kilka dni małego kotka, jak wyjeżdża, i prosi, żeby kotka przytulać i całować, żeby mu nie było smutno. Aż trudno uwierzyć, że to styczeń, nieprawdaż? Aura bardziej przypomina wiosnę. Zdążymy jeszcze tej zimy przejechać się saniami? Może lepiej bałwana, też bić się na śnieżki, jeździć na nartach. Dlatego lubię zimę i śnieg. W ciągu najbliższych dwóch dni, sobota, niedziela, nie prognozujemy opadów śniegu poza partiami górskimi. Lekkie ochłodzenie, ale jeszcze trudno mi czy prawdziwej zimy. 12 minut po godzinie 16 jeszcze, proszę Państwa, istotny komunikat. Otóż Fundacja Nasze Dzieci, opiekująca się dziećmi z nowotworami, dzięki naszej akcji, dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa SMS-om, dzięki pomocy, otrzyma 785 228 zł 28 groszy, ale może otrzymać jeszcze więcej. Wszakaż prosi się o te kilkanaście tysięcy i może uzbieramy równo 800 tysięcy. Wysyłać SMS-y można do końca stycznia, ale cóż, może uda się nam już osiągnąć owe 800 tysięcy dziś podczas programu. Zatem czekamy cały czas na Państwa SMS-y o treści pomoc 72 265 72 265. Bardzo liczymy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Koszt, przypomnę, 2 zł 46 groszy. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zaczniemy od piosenki dnia. To Foo Fighters, In the Clear. Dancing Foo Fighters w naszej piosence dnia. 17 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22, program trzeci, audycja popołudniowa. Pogotowie strajkowe w całym kraju to efekt dzisiejszego spotkania w Katowicach Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Solidarności. O szczegółach tego spotkania trwających na Śląsku rozmowach związkowców ze stroną rządzącą Marcin Rudzki. Piotr Duda już przed spotkaniem Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Solidarności zapowiedział, że ewentualne rozszerzenie protestu możliwe jest już w przyszłym tygodniu. Będziemy podejmować nasze tutaj decyzje, scenariusze, ale wszystko jest uzależnione od tego, co będzie się działo tutaj w negocjacjach na Śląsku. Jeżeli nic się nie stanie, w przyszłym tygodniu na początku spotka się sztab już międzyzwiązkowy, albo krajowy Solidarności Forum Związków Zawodowych i OPZZ-u i będziemy ewentualnie podejmować te działania, które dzisiaj sobie uzgodnimy. Duda nie wykluczył też, że do ogólnopolskiego strajku może dojść nawet w sytuacji, w której zostanie podpisane porozumienie na Śląsku dotyczące rządowych planów naprawczych kompanii węglowej. Może się okazać, że niezależnie od tego, czy zostanie podpisane porozumienie na Śląsku, ta sytuacja może spowodować to, że przeleją się te akcje już na cały kraj, że to już nie będzie chodziło tylko o Śląsk. Ale tu, co będzie się działo na Śląsku, to jest dla nas na dzisiejszy najważniejsze, żeby faktycznie podpisać to porozumienie, że te cztery kopalnie, ci wszyscy pracownicy, czyli górnicy na dole, przeróbka, pracownicy administracji będą mieli pracę. Z kolei przyjętą wczoraj przez Sejm ustawę, która umożliwi realizację rządowego programu naprawy kompanii węglowej, Duda nazwał zamachem na dialog społeczny. Wyrzucenie artykułu o niekonsultowaniu samorządami, związkami zawodowymi tak bardzo ważnych spraw socjalnych, jeżeli chodzi o likwidowane lub o alokacje pracowników, przykładowo górników do innych kopalń. Jeżeli tak się ma odbywać dialog, no to ja nie wyobrażam sobie w ogóle prac nad nową formułą Rady Dialogu Społecznego. Zdaniem Dudy obecna trudna sytuacja finansowa, w jakiej znajduje się kompania węglowa, to wina błędnych decyzji podejmowanych na szczeblu rządowym. Wina jest tylko po stronie właśnie rządzących, bo oni wsadzali takich pseudo-menadżerów, czyli swoich ludzi, i oni doprowadzili do tej sytuacji, że dzisiaj na dole siedzą górnicy kilkanaście dni, że ludzie codziennie muszą protestować. To jest wina właśnie zarządzających naszym państwem i zarządzających kompanią węglową. Negatywnie wczorajsze obrady Sejmu i przyjęcie ustawy, która umożliwi realizację rządowego programu naprawy kompanii węglowej, ocenił także szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, Dominik Kolosz. Nie byłem w stanie obserwować, bo państwo wiecie, że my siedzieli tutaj do rana w Urzędzie Wojewódzkim, ale z głosów, które są, no to Monty Python, tak, wczoraj w Sejmie. Piotr Duda z kolei wyraził przekonanie, że w jego opinii przyjęta ustawa to złe rozwiązanie, z którego posłów rozliczą wyborcy. Niech już ci, którzy głosowali za tą, że tak powiem, specustawą odnośnie górnictwa, powoli sobie kupią za swoje pieniądze śrubokrętę, na Śląsku się mówi szaubenzpiery, i powoli sobie już odkręcają te swoje tabliczki z nazwiskami. Obecnie blisko 2000 osób strajkuje w kilkunastu kopalniach i oddziałach w związku z rządowymi planami likwidacji czterech kopalń należących do kompanii węglowej. Ponad 1100 górników swój protest prowadzi pod ziemią. Po południu i wieczorem zapowiadane są pikiety w kilku śląskich miastach, m.in. w Gliwicach, gdzie manifestacja już się rozpoczęła, i Mysłowicach. W katowickim Urzędzie Wojewódzkim obecnie trwa kolejna tura rozmów związkowców ze stroną rządową. Wcześniejsze rozmowy zostały przerwane z powodu spotkania Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Solidarności, w którym brali udział przedstawiciele związków zawodowych. Relację przygotował Marcin Rudzki z Polskiego Radia Katowice. Panie Piotrze, witam pana, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Ze Śląska. Ja mam takie pytanie w radiu publicznym. Dziękuję za udostępnienie w ogóle anteny. Chciałem się zapytać, co górnicy chcą osiągnąć, blokując drogę międzynarodową między Katowicami i Tychami, utrudniając powrót do pracy tysiącom ludzi. Czy w ten sposób uzyskają poparcie społeczne dla swoich żądań? Bo chyba nie tędy droga. A co mogą zrobić, panie Piotrze? No, panie Kubo, jest wiele, wiele możliwości, dzięki któremu mogą zasiąść do stołu i pozbyć się niektórych przywilejów społecznych, dzięki czemu uzyskają jakieś poparcie społeczne dla swoich żądań. Na razie to wychodzi na to, że oni tylko żądają, a nic od siebie nie chcą dać. No, też miałem wrażenie, czytając dzisiejsze relacje, że postawili bardzo wygórowane wymagania stronie rządzącej, mianowicie oczekują odstąpienia od tej decyzji dotyczącej likwidacji czterech kopalń. To jest warunek wznowienia rozmów. 7 trójek na początku 22. Program trzeci, 20 minut po godzinie 16. To Garou, Iran. Petit garçon. Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. tes yeux se voilent, écoute les étoiles, tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes tintinabulées. Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu vas rêver. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Pan Jerzy, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora. A w zasadzie chyba powinienem powiedzieć bonsoir, prawda? Po piosence. No przy takiej piosence troszkę tak. Mhm. Panie redaktorze, ja w sprawie piesków. Ja myślę, że pan ma bogate doświadczenia, bo przecież ma pan z panią. W całowaniu się z psem, tak? Tak, a ja mam od 4 miesięcy adoptowanego psa marki Wyżeł Weimarski, którego nazwaliśmy z żoną Czesiek. Aha. I chcę powiedzieć tak, że tak jak przywita człowieka wracającego z pracy piesek, to chyba nie przywita nikt, nawet najukochańsza żona, czego pan chyba doświadczył niejednokrotnie. Tak, czego wszystkim właścicielom życzymy, ale coś jest w tym, o czym pan opowiada. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Ale jeszcze, panie redaktorze, tak. jeśli mógłbym, bo ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, jako że wspomniałem o tej adopcji, że dzieje się rzecz straszna w Polsce, mianowicie mnóstwo psów czeka w schroniskach. Gdyby pan redaktor był tak uprzejmy i to wypunktował bądź zaakcentował to w swojej audycji, byłbym zobowiązany. No to już pan pięknie zaapelował. Pozdrawiam, kłaniam się. Dziękuję, kłaniam się. Petit garçon, il est là d'aller se coucher. Cały czas, proszę państwa, powoli, ale rośnie. Takie mam marzenie, aby Fundacji Nasze Dzieci przekazać 800 tysięcy złotych, a do tego szczęścia, do tej sumy bardzo niewiele brakuje. Zatem tym bardziej proszę o państwa SMS-y o treści pomoc 72-265. 72-265 SMS o treści pomoc wystarczy jeden, a koszt to 2 zł 46 groszy. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. To już 26 prawie minut po godzinie 16. Po wczorajszym, proszę państwa, szoku na rynku walutowym, kiedy kurs franka momentami przekraczał poziom 5 zł, dzisiaj na politycznym rynku pojawiają się pierwsze pomysły, jak zadłużonym we frankach pomóc. Poważny ból głowy ma ponad 500 000 osób, które posiadają kredyty we franku. Ich miesięczne raty momentalnie skoczyły nawet o kilkaset złotych. We wtorek na temat sytuacji na rynku walutowym z szefami banków będzie rozmawiał minister finansów, także prezes Narodowego Banku Polskiego. Posłuchajmy. Bardzo ważne jest w tej chwili, żeby wszystkim tym, którzy są w trudnej sytuacji i patrzą na notowania franka. Szef klubu Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński. Na pewno trzeba uruchomić doradztwo, dlatego że są narzędzia, są przez nas uchwalone wakacje kredytowe, możliwości renegocjacji z bankiem. Banki są same na te kursy, będą tym zainteresowane, żeby nie ponieść strat. Więc myślę, że tutaj obie strony od razu mogą siadać do różnych negocjacji, ale ja bym się nie spieszył. Niestety nie można w tej chwili powiedzieć, co można zrobić. Główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński. Jedynym, aczkolwiek bardzo mądrą radą byłoby, żeby ktoś wsiadł do wehikułu czasu, przemieścił się do 2007 roku i wziął kredyt w złotych, a nie we frankach. Tego się niestety nie da zrobić. No a skoro tak, to trzeba czekać na wyjaśnienie sytuacji. To, że mam kredyt? Pani Anna, posiadaczka kredytu we frankach. No to kiedyś była moja decyzja. Wtedy wydawała mi się to decyzja dobra, tak? Jak porównuje się nadal z sąsiadem, który jest obok, który brał kredyt w złotówkach, to nie wiem, jak to będzie przy dzisiejszym kursie. Czy ta moja rata będzie nadal niższa, ale do tej pory była niższa niż sąsiadki zza ściany, która miała w złotówkach, co jest absurdalne, ale tak wysoko były wtedy 9 lat temu oprocentowane kredyty. Prawdopodobnie Grzegorz Cydejko z miesięcznika Forbes. Poziom równowagi w którymś momencie w przyszłości, pewnie nieodległej, będzie taki, że za trzy główne waluty będziemy płacić około 4 zł, 4 plus, bo przecież frank szwajcarski będzie prawdopodobnie oscylował w okolicach 1 euro i prawdopodobnie dolar amerykański także będzie niedługo już kosztował 1 euro, więc te waluty będą prawie na tym samym poziomie. To się wiąże w perspektywie kilku miesięcy z wyższymi ratami, średnio 20-30% względem tego, co było wcześniej. Główny analityk walutowy domu maklerskiego BOŚ Marek Rogalski. Czyli te kilkaset złotych więcej musimy zapłacić. Natomiast plus tego jest taki, że niektórzy, jak sobie sprawdzą być może umowy w bankach, to jest tak, że pamiętajmy o tym, że LIBOR jest ujemny. Już wynosi w zasadzie minus 0,70%, czyli to jest poziom, który jest mocno już ujemny i kredyt z marżą będzie niższy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie spłacić, to idziemy do banku i prosimy o rozmowę z kimś, kto zarządza naszym kredytem i o restrukturyzację kredytu. Na przykład mamy kredyt na 20 lat, przedłużamy na 30 lat. Wtedy spadają spłaty, prawda? I być może damy sobie radę, że będziemy dłużej spłacali. Możemy mieć jakoś jak poprosić o wakacje, urlop w spłatach. To jest też teoretycznie możliwe. Banki będą szły nam na rękę, dlatego że nie jest w ich interesie wykończenie kredytobiorcy. Bez sensu. A jeżeli to nie da rezultatu, no to ogłosić upadłość konsumencką. Jeżeli chodzi o pomysły, które może zrobić rząd, ja myślę, że temat franka zostanie wykorzystany w kampanii wyborczej. To jest niemal pewne, tak? Bo mamy kampanię wyborczą, mamy wybór parlamentu, więc będzie takie troszkę prześciganie się w tym, jak można pomóc frankowcom. W polskim kodeksie cywilnym jest możliwość. Poseł PiS Paweł Szałamacha. Jest przewidziana tak zwana klauzula nadzwyczajnej zmiany okoliczności ekonomicznych, nieprzewidzianych w momencie podpisywania umowy. My proponujemy, aby tą decyzję Banku Szwajcarskiego uznać ustawowo za taką zmianę okoliczności i w związku z tym dać to uprawnienie złożenia tego oświadczenia woli. Wybieram spłatę po kursie sprzed tego, nazwijmy to, trzęsienia ziemi. Było tych kredytów 700 tysięcy, teraz podobno jest poniżej 600 tysięcy. To jest dwóch wyborców, mniej więcej, ponad milion wyborców. No jest o co walczyć. No co mogą zrobić politycy? No mogą powiedzieć tak, dopłacimy wam z budżetu, czyli z pana kieszeni i mojej kieszeni. Chciałby pan tego? No każdy może tak powiedzieć, że państwo powinno nam pomóc, ale to nie państwo brało kredyt, tylko ja brałam ten kredyt, tak? To jest moja prywatna odpowiedzialność. Tak naprawdę to jest moja umowa z bankiem, to, że bank kiedyś na tym zarabiał i to masakryczne pieniądze, bo i na spreadach, i na odsetkach, i tak dalej, no to jest zupełnie inna historia, ale co państwu do tego, tak? Jeżeli chcemy decentralizacji, odcięcia się od państwa, no to ponośmy konsekwencje za własne decyzje. Bez względu na to, czy one są głupie, czy mądre, ale ponośmy te konsekwencje. Dzisiaj one są bolesne dla mnie, ale to jest nadal cały czas moja decyzja. O franka pytał Marcin Pośpiech. No mam wątpliwości, czy politycy mówiący o pomocy nie budują oczekiwań niemożliwych po prostu do spełnienia. O 16.00 jeden frank kosztował 4 zł 36 groszy. 7 trójek na początku 22. Pani Magdaleno, witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry pani. Dzięki słuchawczowi się dowiedziałam, dlaczego stoję w korku na S1C, że to właśnie z powodu protestów panów górników i związkowców. Także S1 z Tychów na Warszawę jest zablokowana, stoimy. I sobie pomyślałam, że może trochę włożę kij w mrowisko, bo o tym chyba nikt nie mówi i pewnie panowie związkowcy nie powiedzą. Oczywiście wina gdzieś tam zawsze po środku leży, ale oni lubią zrzucać wszystko tylko i wyłącznie na zarządy, a nikt nie powie o tym, że górnicy, którzy odchodzą na emeryturę dosyć wcześnie, jak wszyscy wiemy, dostają całkiem niezłe emerytury, po czym wracają na te same kopalnie i nadal pracują, tylko już są zatrudnieni w spółkach, które tam pracują również. W firmach zewnętrznych. Do tego tematu, pani Magdaleno, powrócimy w poniedziałek w audycji Za, a nawet Przeciw po 16.30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zydlewski. Rolnicze Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wesprze w protestach górników. To z uwagi na coraz gorsze relacje z Ministerstwem Rolnictwa, niskie rekompensaty i spadek cen surowców w skupie. W poniedziałek wieczorem kilkudziesięcioosobowa delegacja OPZZ wyruszy na Śląsk, aby uczestniczyć w blokowaniu dróg wokół kopalń. Szef Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu z zarzutami. Śledczy zarzucają policjantowi udział w przestępstwie. Chodzi m.in. o kradzież z włamaniem, mówi Marek Konieczny z Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu. W tym kradzieży pieniędzy i biżuterii oraz drugi z zarzutów dotyczy paserstwa, czyli nabycia przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Mogę powiedzieć, że postępowanie dużej sprawie, w której ten jeden wątek występuje poza innymi, prowadzone jest od roku 2013. I w toku tego śledztwa udało się wyjaśnić właśnie kwestie między innymi tych zarzutów, które postawiono podejrzanemu, czyli kradzieże z łamaniem i paserstwa. Funkcjonariusz od grudnia jest zawieszony w czynnościach służbowych, nie przyznaje się do winy. Mężczyzna, który manifestował przed Kremlem swoje poparcie dla francuskiego tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo, został skazany na 8 dni więzienia. Na placu Maneżowym Rosjanin trzymał transparent z napisem "Jestem Charlie", a w uzasadnieniu wyroku moskiewski sąd stwierdził, że mężczyzna złamał prawo dotyczące organizacji imprez publicznych, bo nie wystąpił do władz miasta o zgodę na manifestację. To wszystko, pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Jutro będzie dość pogodnie, jednak w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Pomorze Gdańskie i Podlasie może przelotnie padać deszcz. Jutro w Augustowie 2 stopnie, w Gdańsku, Ustce, Warszawie 4, w Bydgoszczy, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu 5, w Kielcach 7, w Rzeszowie 8, w Krakowie aż 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I ruszyła! Wielka promocja smartfonów w T-Mobile dla firm. Tylko teraz Sony Xperia Z3 Compact za 9 zł w taryfie Jump Pro Firma za 89,99. Bez limitów w całej Unii Europejskiej. Ruszaj do sklepu T-Mobile. Raz do roku wielkie granie w pomaganie, więc graj z nami, po raz szósty graliśmy razem. Dzięki hojności i zaangażowaniu klientów i pracowników Lidla oraz wsparciu zarządu firmy Lidl przekazujemy aż 1 600 000 zł. Dzięki, że byliście razem z nami. Pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Cześć, siema. Lidl, co tydzień coś nowego. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 000 zł. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C3 Picasso z opustem do 25 600 zł i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen. Creative Technology. 4, 3, 2, 1. Start! W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do -70%. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Niestety słuchę Płabomend. Słucham? Trzepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Niestety słuchę Płabomend. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Med. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie. Ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam pana, panie Rafale. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja w sprawie psich imion. Kiedyś spacerując po parku w Warszawie, słyszę, jak ktoś woła: Kasia, Kasia, i widzę, że Kasia biegnie do nogi. Tylko później Kasia jest wysterylizowana. Wcześniej Kasia miała cieczkę, a na końcu Kasia zdycha. Więc chodzi o to, aby ludzie nie nadawali psom i zwierzętom imion ludzkich. W mojej ocenie jest to nie na miejscu. Wie pan, że też miałem wątpliwości, ale ciekaw jestem, co na ten temat sądzą słuchacze. Choć z drugiej strony przyzna pan, że na przykład imię Kuba mile brzmi, jeśli tak ktoś zwraca się do papugi, prawda? Tak, do papugi. Może ma znaczenie, może nie do każdego zwierzęta pasuje imię ludzkie, a do niektórych może pasuje. No właśnie. 7 trójek na początku 22. Dziękuję panu za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia. To za chwilę połączymy się z Waszyngtonem, a wcześniej Shirley Bassey. Told me when I was in pigtails, my mamma done told me harm. A man's gonna sweet talk and give you the big eye, but when the sweet talking's done, a man is a two. In the night, ale ta płyta przyjemnie trzeszczała. Łączymy się z Waszyngtonem, tam Marek Wałkuski, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, taka smętna atmosfera słyszę, panuje u pana. Dlaczego? Dlaczego? Taki muzyczny nastrój. Proszę poczekać parę minut, zorientuje się pan, czym pana pożegnam i ruszy pan tak w tanę, że hej, co z tym przepisem na kapustę z grzybami? Pani Ziuta troszkę się niecierpliwi. jest już na etapie końcowym, proszę pana. Dokumentacja fotograficzna jest zrobiona, trwa teraz opracowywanie najdrobniejszych detali, bo tu nie może być mowy o pomyłce, proszę pana. No tak, bo to... Na pewno nie potrwa tyle grzybami, przygotowywanie tego przepisu, to jak co trwało malowanie przez pana obrazu. Oj, oj, oj, wie pan taki cios? Z tymi grzybami to musi pan rzeczywiście uważać i ten przepis musi być bardzo precyzyjny, żeby nie było jak z tym saperem, co myli się tylko raz. A wspominam o tej kapuście z grzybami nieprzypadkowo, bo jak być może pan wie, do końca stycznia można pomagać Fundacji Nasze Dzieci. Wysyłamy zatem SMS-y o treści pomoc 72 265. Wie pan, ile już zebraliśmy? W sumie? Dużo prawdopodobnie. Bardzo. Ponad 780, już w tej chwili 7 tysięcy. Tak więc bardzo niewiele brakuje nam do 800, a mam taką ambicję, liczę na to, że uda nam się dozbierać i osiągnąć ten poziom dziś jeszcze do 19. Dziś po południu. Tak, oczywiście. A tak dlaczego jest. Nie? Co ciekawe? A u mnie wszystko wolniej idzie, proszę pana, w tym roku jakoś. Jeszcze choinka u mnie stoi. Właściwie aha, na osiedlu tylko dwie stoją. U tego sąsiada, który pod koniec listopada już ubrał. Mhm. Jeszcze przed świętem, albo zaraz, tak, jeszcze przed świętem dziękczynienia chyba. Albo tuż po. No i u mnie. Zasuszyła się, jak pojechaliśmy na wakacje i teraz trochę boję się jej wynosić. No, będą zapewne pewne straty. Ogłoszono nominacje do Oscarów. Uroczystość, jak wiemy, w lutym. A dwie nominacje dla Idy. Tak, łącznie 5, ale tam, gdzie mamy szansę, znaczy myślę, że we wszystkich kategoriach Polacy mają szansę. Myślę, że za zdjęcia Ida nie ma szans. Natomiast w kategorii najlepszy film zagraniczny, czy dwa dokumenty, czy za kostiumy, chociaż tutaj The Grand Budapest Hotel prawdopodobnie jest faworytem. Szanse na Oscary są. Oczywiście trudno powiedzieć, czy zdobędziemy. Może się okazać, że wyjedziemy z, mówię my, my Polacy, wyjedziemy z Hollywood bez żadnego Oscara, no ale fakt, że 5 nominacji ogłoszono wczoraj dla filmów z udziałem Polaków, czy robionych przez Polaków, no to jednak chyba duże osiągnięcie. Mnie nie do końca podoba się to, co Paweł Pawlikowski mówi, tak troszkę pogardliwy stosunek ma do Hollywood. Nawet wczoraj Hollywood Reporter, czyli pismo czytane w Hollywood i w Los Angeles, opublikowało wywiad z Pawłem Pawlikowskim, który powiedział, że jego dużo bardziej cieszy nagroda europejska. To w dniu ogłoszenia nominacji do Oscara takie troszeczkę niezręczne. Dlaczego? A może po prostu tak jest? A może tak jest. No to ja na miejscu tych, którzy wybierają do Oscarów, powiedziałbym, no to skoro już dla pana jest ważna nagroda europejska, już pan ją ma, no to może my teraz komu innemu ją przyznamy, tą swoją. No ale co innego ocena reżysera, co innego ocena filmu. Ja wiem, że ten film Ida panu akurat się podobał, prawda? Tak, mnie się bardzo podoba i powiem panu więcej, on zachwyca wielu krytyków w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko, nawet nie ze względu na tematykę. Po prostu niektórym krytykom bardzo się spodobał. Krytyk New York Timesa, główny krytyk New York Timesa, Aidan Scott, umieścił go nawet na liście najlepszych filmów ubiegłego roku, na drugim miejscu. Pośród wszystkich filmów, jakie obejrzał. Także ten film ma w Stanach Zjednoczonych bardzo wielu zwolenników. Zachwycają się zdjęciami. Nominacja za zdjęcia dla tego filmu może dla specjalistów nie jest zaskoczeniem, no ale jednak to rzadko się zdarza, że film niskobudżetowy z gdzieś z Europy jest nominowany za zdjęcia, czyli nie w kategorii dla filmu zagranicznego, ale w tej kategorii, w której o nominację ubiegały się najlepsze filmy robione na całym świecie, w tym najlepsze filmy hollywoodzkie. Także no myślę, że dobry dzień mieliśmy wczoraj, jeśli chodzi o polskie kino. Zobaczymy, co będzie 22 lutego. Ja po obejrzeniu przyznam, że nie oszalałem z zachwytu, tak jak pół Europy, ale oczywiście twórcom, reżyserowi życzę nagród, życzę wszystkiego dobrego. Ameryka... Mnie się Ida podoba, ale muszę powiedzieć, że bardziej chyba nawet podoba mi się film, który nie został nominowany, czyli ten szwedzki. U nas to jest Turysta, oryginalny tytuł Force Majeure. Nie wiem, czy pan oglądał ten film, ale polecam. Z tym, że jak w wypadku wielu europejskich filmów, trzeba mieć czas, żeby te dłużyzny znieść. Ameryka zbliża się do Kuby, łatwiej będzie podróżować na Kubę, tak? Tak. Od Ameryki do Kuby jest tylko 90 mil. ale właściwie Kuba była jedynym krajem na świecie, gdzie, do którego Amerykanie nie mogli legalnie podróżować, turystycznie w każdym razie nie mogli wyjechać, bo pracownicy organizacji humanitarnych czy dziennikarze mogli za zgodą amerykańskiego rządu udać się na Kubę. To się zmienia. Barack Obama zmienił właściwie diametralnie amerykańską politykę wobec Kuby, która obowiązywała od czasów kubańskiej rewolucji, czyli od lat 50., od ponad półwiecza. No i dziś wchodzą w życie nowe przepisy, które polegają nie tylko na tym, że można będzie przywieźć z Kuby cygara czy rum o wartości do $100. W takich chwilach to żałuję, że rzuciłem palenie. Ale także amerykańskie firmy będą mogły eksportować do Kuby. Jak się okazuje, tę listę produktów dziś ogłoszono, okazuje się, że ona jest bardzo szeroka. I właściwie wszystko, co prywatni kubańscy przedsiębiorcy mogą potrzebować, czyli narzędzia, sprzęt telekomunikacyjny, części samochodowe i tak dalej, to wszystko amerykańskie firmy będą mogły na Kubę teraz eksportować. Co więcej, będzie można, amerykańskie firmy lotnicze będą mogły otworzyć normalne połączenia z Hawaną, już nie tylko loty czarterowe. Amerykańskie banki będą mogły działać na Kubie, także nowa epoka w relacji Ameryki z Kubą się otwiera. No, te części samochodowe o tyle ważne, że na Kubie przydadzą się do tych samochodów z lat 50. jeszcze. Niska cena paliw niektórym szkodzi. O tym, zdaje się, przekonują się niektóre firmy w Stanach. No tak, rozmawialiśmy chyba tydzień albo dwa tygodnie temu. Ja mówiłem, chwaliłem się tym i cieszyłem się z tego, że płaciłem poniżej $2 za galon benzyny na stacji benzynowej. W tej chwili mniej więcej... A galon, przypomnijmy, to 4 litry? Prawie 4 litry. Tak. 3,75, 3,80, co wychodziło 50 centów za litr. Ale wtedy zwróciłem uwagę na to, czego obawiają się także amerykańscy eksperci, że to także nie tylko uderzy w Putina, te niskie ceny ropy, czy w kraje Bliskiego Wschodu, ale także trochę odbije się na czkawką Ameryce. No i właśnie to się dzieje. Otóż jedna z firm, która wydobywa w Stanach Zjednoczonych gaz łupkowy i przetwarza gaz łupkowy i ropę z łupku, bo w Stanach Zjednoczonych nie tylko gaz się wydobywa z łupków, ale także ropę naftową, dzięki czemu Ameryka już w tej chwili więcej sama produkuje ropy niż importuje, ale importuje nadal. W każdym razie te niskie ceny na rynkach światowych sprawiają, że produkcja wielu firm jest nieopłacalna. I właśnie firma Schlumberger wczoraj ogłosiła 9000 osób straci miejsca pracy w 2015 roku w związku z tymi niskimi cenami paliw, a może być jeszcze gorzej, bo koszty produkcji paliw z łupków, ropy z łupków w Stanach Zjednoczonych, no w zależności od złoża, w zależności od miejsca i technologii, to jest od 50 nawet do $75. W związku z tym większość firm w tej chwili już do tej produkcji dopłaca. Ten przykład może przeczyć takim teoriom, że to Barack Obama by dogadał się z producentami, z krajami OPEC w sprawie kursu baryłki w związku z polityką wobec Rosji, prawda? No tak, ja myślę, że ja byłem zawsze sceptyczny wobec tej teorii. Amerykańscy eksperci zwracają uwagę na naturalne czynniki, takie jak po pierwsze spadek zapotrzebowania w Chinach, w Europie w związku z kryzysem gospodarczym, zwiększenie wydobycia ropy właśnie z łupków przez Stany Zjednoczone i to znaczne w ciągu ostatnich kilku lat. To wszystko sprawiło, że podaż ropy na rynku jest ogromna, a popyt stosunkowo nieduży, w związku z tym ceny spadają. Do tego Arabia Saudyjska i inne kraje Bliskiego Wschodu nie chcą ograniczyć produkcji. Niektórzy twierdzą, że po to, żeby wykończyć amerykańskie firmy wydobywające gaz z łupków. Taka sytuacja miała miejsce, zdaje się, w latach 70. po tym kryzysie paliwowym, gdzie Amerykanie zaczęli wydobywać własną ropę, no a potem ceny tak spadły mniej więcej do $10 za baryłkę, że te wszystkie firmy poupadały. No i oby, tak przynajmniej przestrzegają amerykańscy eksperci, oby nie doszło do powtórki tej sytuacji. Rozgadaliśmy się troszkę, panie kolego, tak więc już... Ale ciekawie mówimy, opowiadamy. Myśli pan? No tu mam jak zwykle wątpliwości. Napad będzie? Będzie. Otóż w Pensylwanii, w miejscowości New Kensington, 32-letni Shane Lindsay napadł na bank, zrabował, sumy nie ujawniono, ale było wystarczająco dużo, żeby mógł sobie pozwolić na obiad w pobliskim barze. No i po drodze z tego napadu... No to trzeba być oryginałem, żeby napadać na bank, ponieważ wpadłem na pomysł zjedzenia obiadu w barze. No i kurczaka, z frytkami i z ciasteczkiem sobie zamówił. A, oczywiście. No i tak sobie spokojnie podjadał, cieszył się, czcił udany napad na bank. Aż tu nagle przyszli panowie w mundurach. I co? No i poprosili go do radiowozu. A, nie pytali, jak smakuje, tak? Być może później w czasie przesłuchania. W każdym razie, jak my będziemy planować napad na bank, to do restauracji powinniśmy wstąpić przed, a nie po napadzie. No wie pan, zdania są podzielone. Niebezpieczny postrzał w brzuch, wie pan, czym to skutkuje. Ukłony dla żony i pozdrowienia, jak zwykle. Właśnie ostatnio w bagażniku samochodu znalazłem łyżwy. A, tak, czyli żona wznowiła karierę łyżwiarską. Tak, prawdopodobnie tak. To znaczy, jako Sherlock Holmes przeprowadziłem śledztwo i tak po nitce do kłębka okazuje się, że wciąga w ten proceder jazdy na łyżwach także moją córkę. Mhm. I to na tym samym lodowisku, na które chodziła wcześniej, czyli z tymi hokeistami. Nie wiem, jak to się skończy. Czyli biedne dziecko będzie ćwiczyło i przednią nogę, i tylną nogę. Będą obie. Obie przednie nogi i obie tylne do przodu i do tyłu na zmianę. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Piosenkę mam jeszcze dla pana. Takie przypomnienie lata. Cieszy się pan? No, zobaczymy, czy mam tańczyć. No właśnie, ja też jestem bardzo ciekaw. Może łyżwy założę. Czy ruszy pan w tany? Sprawdźmy. O, jak zwykle. Grupa The Shorts. Absolutnie pląsów tanecznych, proszę państwa, nie przerywamy. 7 trójek na początku 22. Ciekawe, czy podczas tańca potrafią państwo wysłać SMS-a. SMS-a o treści pomoc 72-265. 72-265. Powoli, powoli zbliżamy się do sumy w granicach 700, proszę państwa, 90 tysięcy. Bardzo nam niewiele zatem brakuje do tej wymarzonej kwoty na poziomie 800 tysięcy. 72-265. SMS, nawet jeden, o treści pomoc. Zajrzymy na troszkę inną półkę.